بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبو الفايد وعلى عباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا بن سنت يا لجلتي ينتام صلى الله عليه وآله وسلم نيو لين دي نيو دي لين زياره دي لين بال حق تي دي لين بال بال حق تي دي نيان يالا بو لي نيو جيغل سبحانه وتعالى موم بوروم خيوول ياتي بوروم جيغل غو ياتي تيت مو خيرتال نيو تي ليب ليغا خامتاني موم مانام موم لا بوغ تي لول موم موي ليغا خامتاني موم لا گرم ان شاء الله تعالى كوم تاي مانام dimanche bi ñëk tombé ak bisuf manam aid bi la tabaski gi légui inshallah liñu préféré won muy baña jangu manam hadith yi nga xamantene ci lañ nekkon manam baña bañ ko continuer parce que dañ gis né parfois day am tahriq té bu amé tahriq en général ñi nga xamantene ñom duñu faral di nekk fi ñom lolu doy duñu manam duñu saisir té da len di té ñu annuyer len sax wa lol donc motax ñu préférer kon tepp ko def lo xamantene waxtane lo xamantene orientation générale lay doon lo xamantene day rafetal jikko lo xamantene day manam day wax ci walu tarbiya ci walu yar ci walu jégeñ borom bi subhanahu wa ta'ala ak yoon yi nga xamantene manam mom la nit ki di soobu bu bëggee yegg ci borom subhanahu wa ta'ala ak ana nan lay def bu fekkante ne bëgg na jubo borom subhanahu wa ta'ala bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene ñom la sey suñu borom subhanahu wa ta'ala dig ak gindi ak ba pare dig leen ne dinañ yegg ci mom ndax ñom soobu nañ yoon yi nga xamantene mom mo jara soobu loolu nak buñ ko naré waxtane dañ koy jangate ci benn té manam téré waye qasida bo xamantene mësoon nañ ko fi waxtane ci bisub tobe bisub korote bu daaw hein dëd bu korté voilà bo moy kitabu zadul mushammir li dukhul hadratil malik al muqtadir bo shal hadj abd al aziz al dabbagh radiyallahu ta'ala anhu warda ibn shaykh sufi al faqih shaykh al hadj malik radiyallahu anhu al malik wa qana bi jahih al mahalik mom moko bind bu tuddu kon mu ngi tuddu kitabu zadul mushammir zadul mushammir moy yobbalu ñi nga xamne dañuy gorgolu dañuy ñafé li dukhul hadratil malik al muqtadir dañuy gorgolu di ñafé ngir mëna dugg ci hadara yalla bi nga xamne moy bur bi nga xamne mom moy dogal dogal yi tay natale mbir yi yor katan gu mat ge kon manam tour bi rek manam wané na ana lan la téré bi di yittéwo comme ni nga xamantene manam tout temps téré cheikh hadji abd al aziz si radiyallahu ta'ala anhu walillah alhamdu wal minna bu fekente ne dañ koy jang sa su nek manam bok na ci benn bëss mus na ko yonne message ci mbolom ni len bok téré cheikh hadji abd al aziz radiyallahu ta'ala anhu a chaque bonam bu ma koy jang manam damay mel dama ko déggé directement ci mom wala dama ko gis sax mom mu koy bind ndax ki nga xamantene mom moko doon bind bu ko daan dicté moy cheikh pap makhtar kebe manam moma ci jox ndigal bo xamantene da ko jele ci borom cheikh alhadj abd aziz radhiyallahu ta'ala anhu manam kon manam buñ koy solo dañ koy jele directement ci ki nga xamne bu ko cheikh alhadj abd aziz don netali mom moko dan bindu ak loxam yu tedd radhiyallahu ta'ala anhuma mom mu ne kon cheikh alhadj abd aziz ne bismillahir rahmanir rahim bismillah tambale ci tur yalla ar rahman bi aji fess delu ji yermande nga xamantene manam yeurmande amul fumu yam te yeurmande melom la ar rahim nga xamantene mom moy ki yaatu yeurmande di yeureum jami allahumma yubur yalla mi ci tur yu mag yek melo yekati ku sall yalla nga julle ala sayyidina ci suñu sang muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al fatih aji ubbe di lima ulxati li nga xamantene mom mo teju won minde fi bi nga xamantene kenn bindegulen won sama yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom la yalla tambale mbind bi bindele kon mom bi nga xamantene une existence mo amone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mom la yalla jaare ubbi existence niki nonu yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy al-fatiha aji ubbe xol lima akhliqi teju won moy xol ya yenenbi sallallahu alayhi wasallam xol yi dañu teju won bi mu ñewé la leen ubbi motax li nga xamantene mom moy tukki bi nga xamne mom la ñuy wax ne mom la ñuy tukki di jëm ci yalla as-sayr bil qalbi manam wala bil wala bok dañ nan as-sayr bil qalbi wala bil janani la bil abdani bo dege ñu ne ki day tukki dem ci yalla sayr bobu ñuy wax ci xol lañ koy defé kenn duko defé ci yaram waye lolu yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko ubbi niki nonu al-fatih moy aji ubbe bi nga xamantene ah kefer mo fi nekkon fess fi del lima ukhliqa manam mumu ubbi ngeum yalla dal di commencer tasaro wal khatim mom moy aji tej lima sabakha ci li nga xamne mo jitu won te mom moy yenenbi alayhi musallatu wassalam mom mo tej sen moy sowu prophète alayhi musallatu wassalam nik nonu mbolé maqamay ci maqamam lañ yam comme mom mo tej ci manam bobu lepp lo xamanteni jitu won nasiraji dimbali al haqq deug bil haqq ci deug nasir mom moy ki nga xamne mom mo dimbali al haqq al qur'an bil haqq ci sunna nasir mom moy aji dimbali al haqq l'islam bil haqq ci jihad nasir mom moy aji dimbali al haqq yalla bil haqq ci jaare ko ci comportement bu rafet nasir mom moy aji dimbali al haqq deug bil haqq ci deug manam lepp lo xamanteni particularité njangalam yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy mom buy dimbali deug da koy jaare ci deug ñu bëre yenen idéologie yépp fofu lañ défé défou moy buñu dimbali deug parfois sen idée yi manam sen objectif yi deug lay doon mais fiñuy jaar ba yex ci but bi ci sen objectif ay tiaxan lay doon ay naxate ay togn nit ay et cetera ay jël ay akku jambour ak yu mel non yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo ñew jangal li nga xamantene maam mom bu ñewé di dimbali deug da koy jaar ci deug pour acc ci deug du jaar ci tiaxan abadan sallallahu alayhi wasallam wala li moy aji gimbe ji ila siratika ci sa yoon yow yalla al mustaqim ba daji ci woral wa moy kep kuy wax edina siratal mustaqim yalla nga gindi ci yoon juubina xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy yoon wuju bobu wa huwa al-a'l mom moy yoon wuju bobu sallallahu alayhi wasallam siratika tamil asqal comme niko jawhar to kamal wax comme niko sama borom subhanahu wa ta'ala wax na innaka la tahdi ila siratal mustaqim leur wor moy yow da ngay gindé jëme ci yoon wuju juubbi lolo tax manam wo jotaka balan fa hada fir bi nga xamne moy deug fir bi moy wo jotaka mo la fekkon balan nga ñakona yek ci maqama yi ngay manam nga reer ci bir maqama yoy fa hada mu def la point de repère de telle sorte que ku bëgg gindé ko ci yow lay jaar manam dalal fofu du tekki sanku comme ni parce que dalal dafa am ñetti mana sanku mana ñak xam deug biri comme anta billahi ihdahuma fatu dhakkir ihdahuma al-ukhra bo len amé mune gor ben ne sédé jigen sédé manam bo len ñaari gor sédé len bo len amul ñaari gor na ngeen jël ben gor ak ñaari jigen bu ko défé mune anta billahi ihdahuma bu ko défé kenn ki bu waxul réalité bi manam deug mbir yi su fekente nek joté wu ko laalu ko manam moy agirul lu depp ak deug mbir bi fatu dhakkir ihdahuma al-ukhra ki ci def fatale ko wa dayer manam bobu tam ci lañu yobbe waxu yent yalla yu sallallahu alayhi wasallam mbokk ki frèreami liñu waxon inna abana la fi dalalim mubin suñu papa dal mi ngi ci manam du sankute comme rieur mais manam vraiment laalul deug mbir manam ni mu agiré du non lool lay tek waye yent bi sallallahu alayhi wasallam sama borom subhanahu wa ta'ala dañ ko innaka lwer wor moy yow la tahdi ginnani da ngay gindi da ngay tek ni ila siratul mustaqim jom len ci yoru dubu ci woral yalla yenente bobu sallallahu alayhi wasallam yalla nga julli ci ñuma wa ala alihi ak ñanam haqq qadrihi kem dayo manam haqq qadri deug dayo te lol nak la kenn xamul wa miqdarihi ak kemam al azim bu magba wa thumma ala alihi haqq qadrihi qadaran miqdari an dak azim ya allah lol mi sar fatay Cheikh Hadji Abdou Aziz radi Allahu ta'ala nu naawnaka sak xettali lañuy sakku yow yalla ya mu'ayna yow mi nga xamne yow yaay ci xettali wobbi ka te ci yow do nga nastaaynu lañuy sakku lu ndimbal Allahumma yow bur yalla mi ci tur yu mag yek melo yekati ko yek darina yalla nga won ñu alhaq deug haqqan ci deug deug bañu mën ko xamé wa aina te nga xattali ñu ala tibahi ci ñu top ko wa arina te nga won ñu al batila cha xam batilan bañu xamne li moy cha xaan wa aina te nga xattali na ala tinabi ci ñu moy te ndik ko wa baadu ginnaw nak fa hadhihi gis nga li nga xamne mom lay bind ni nasihatun ak lay bir la jamaaha dajale nako abdul aziz si radiyallahu ta'ala a'adahu yalla ko yalla xattali ko mom allah bur yalla min sharri jinni ci lor dinem yi wa insi ak nitami wa aano te yal nako yalla xettale ala adaa'i khamsi ci joxe juromi julemi li nafsi ngir bopum wala abna nga dimbali ko ci nga defal koko wala abna jinsi ak xeti ak domi xetami wa xam nga lol deja fi rek tambale na junju gi la wone juromi julli ci la nit di jaar bu beugé yegg ci yalla motax ñi nga xamantene ñom ñoo doon yenenti yaalla yum salatu wassalam yenenti yaalla musa sallallahu alayhi wasallam la ko jiko innani anallahu la ilaha illa fa'budni wa aqimis salata li dikri taxawal julli niki nonu bo setlo yenenti bi sallallahu alayhi wasallam message bi mu ndik jot ginnaw jangal bi iqra bi wasjud waqtarib la non ha sujootal te nga chakko jegeñu yaalla après ban mo tek ya ayyuhal muzammil qumil layla gudi julli yep julli la wa niki nonu bo xolé limu critiquer yenenti dan yenenti ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuuhin wa min dhurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadayna wa tabayna idha tutla alayhim ayatu arrahmani kharru sujadan wa bukiya bimu tuddé yenenti ci suratu maryam alayha salam dafne ulaika gis nga yi ma tuddu ci yenenti alladheena moy gay xamna an'ama allah yalla xewna alayhim ci ñom minan nabiyina ci ñi yenant ñu nek ay yenant min zur yati adama nek ci njabotu mam adama wa min man bokko ci ñi xamna xamalna ma anuhin yenon nañ leen ci gal gi ñu and ak yent yalla nuh alayhi salam wa min zur yati ibrahim nek ci njabotu ibrahim alayhi salam wa isra'il ak yent yalla yaqub alayhi salam wa min man ñi dal ñoy ñi nga xamne bok na ci ñi nga xamne hadayna gindi nañ leen wajj tabayna tab nañ leen jox leen garat yu kawé izatu la sa yu ñu jangé alim ci ñom ayatu rrahman ya ayé yalla yi xam nga lu ñu defa ayé yalla bi xam da fess del yeur mëna xarro dañuy rot lo ñe ko sujjatal di sujjotal yalla manam du sa yu déggé ñu jang ay alquran rek par exemple dañuy sujjot té ki wul lool mais seen xol moy sujjot manam seen xol moy toroxlu ci kanamu borom seen borom subhanahu wa ta'ala wa buki ya ñuy and ak joy waye neena fa khalafa wootu na len baadim seen ginnaw khalfun ño xamne dañ leena wootu rek te neeku ñu deug deug seeni khalifa ndax ñom kat dañoo nekkon ñu baax daan taxaw julli nekkon ci yoon bu jubbi waye ñi adaa'u salata dañoo neena julli wattabaata dañoo top ashahawati seeni banex fa sawfa ñi dal li nga xamne mom la leen dik fa sawfa xel sef na yalqawna dajje ghayyan ak manam ghay khur la bu sax bu nekk ci safara war ak mbewte rek tout simplement non lañ tuddé xour wowa nga xamné safara ci bopam day musul ci xour wowa ñi nga xamantene ñom ñoo ñew seen mam baaxoon ñu waral leen top nit ñepp tegg leen ba ñom bu fekkante na fuñu tok dañuy neenal waxtu julli yalla ne bayi leen ñi meluñu ni seen mam yi meluñu ni seen bayi xam nga lumay def dama leen di yobbu fa nga xamantene ñom buma yobbe nit ñi ci rest ñi leen andon ak ñom safara ñom fa gëna graw la leen di yobbu xolal fi motax manam ci bir départ bi rek ci ndinkane bi yoon bi nga xamne ngi ku bëgg dem ci hadar yalla bi rek mu tambalé ko ci yalla nga yalla dimbali mu ci may taxaw may joxe sama juroomi julli la ilaha illallah wa huwa ki bindute ki kiko bind moy ibnu shaykh doomu serigne as-sayyid al-haj malik radiyallahu ta'ala anhu musta'inan mbiram nek aji sa ko dimbal bil musta'an ci ki nga xamne mom lañuy sa ko dimbal fi kulli shanin ci yep mbir yep wa alayhi te ci mom yalla rek at tuklan mom lañu wëru ci mbir yep motadiran mbiram nek aji sako ngant hen da zawil albab fa borom xel yu ñaw ya wa parce que amana njumte rocce mu mel non wa wa ñom nak dañuy faral di waxe non ani dal ñi ngi sako nimbal borom parce que tamit nit tamit a vrai dire luñ leen mëna sétal nit lañ aussi hein manam mën nañu joom ci niñi waxe voilà andak ne rafet nañ jot ci na defuko mais nak lolu mom moy doxalu ñu ñëpp té lolu voilà buñu né mënul doum dédé dañuy doum ay nit lañ raaji yon seen mbir nek aji yaakar minal karim ci mbirum nek aji yaakar minal karim ci aji tedd ji al wahaba joxakon gi fat ubbek jamiul abwa bi mbollem buntu lool la yaakar ci borom bi wazulfa ak jegeñ di jegeena jegeñ yalla waxusnal maab ak mujju gu rafet del manam del way gu rafet neena wa samaytu ha tudena ko zadul mushammir yobalu ñi nga xamne dañuy gor gor dañuy ñafeli duxul ngir mëna duggu hadratul malik hadra yalla bi nga xamne moy bur al muqtarir nga xamne mom moy teur moy dogal wa mu def juñju ci iqtibas ci fi maqad sidqin inda malik al muqtadir innal muttaqina li wer bur alquran la in wer bur moy war di way ragal yalla fi jannati ñi ngi ci aljana wa nahar ak dex yu neex fi maqad sidqin ñi ngi ci jotay deug ci jekki wayu deug fofu lañ farankulay inda malik al muqtadir wa kay ñu nek ci borom bobu non manam motax fofu maqama sidiqiyo mom ay bobu da koy junju niki non ak yenen manam ala kulli hal taxuno jog aw wala bok bukhiyatu talib neena tudde nako benen tour moy bukhiyatu talib njombartalu aji sakku gi ki nga xam tane da fay am lu muy sakku objectifum bi la ca fa ca gëna fété kaw extrémité bi limi wut neena mom la tudde li ndenkané gi mu dajalé wa muna haqqaqa allah yalna yalla deugal lana ñeñu manam yalna yalla def bañu incarner ma fiha lepp lu ci nek minal matalib ci sakutef amin legi nak mu tambali ko muna yaqul waqna hamidan di aji sante ilahu huburam al aziz bari aji noti nguram wa shakiran di aji geureum ala aho ay jumtu wayam kan moy def lolou kan moy sante yalla kan moy ki nga xamantene mom moy geureum ci outil yiko yalla jox moy jumtu way outil yiko yalla jox moy yam ko jox abdul aziz al maliki kay ko juk maliki madhhaban tik madhhab najl ar rida di dom ci keñu geureum ko al haji malik al imam moy geureum moy imam al murtada bañu geureum ko ci deug najlul faqih cheikh al haji malik han radiyallahu moy domou borom xam xamu fiqh ba al alim sufi borom xam xam bi nga xam dana sufi wula sufi la manam ci xam xam tasawuf da ca geejju won bahrul ulum mi nekkon geejju xam xam al jolofi manam jolof la askano al futi yu futa la ciosano deng manam kon seydil haji malik radiyallahu anhu mom la ñëk tuddu ki muy wax nak ki muy wax ci deuxième bi nga xamantene mom dañu borom xam xamu fiqh la won xam xamu sufi la da ci geejju won bara da geejju won ci bolam xéetu xam xami jorof la askano han foota la ciosano moy sami mom lañu tuddé zinnu rayni borom ñaari léré moy sayyidina usman radiyallahu anhu manam moy papay kat seydil haji malik Uthmanul Abar Uthman bi nga xamne moy ki gën ja bax man mom moy ki nga xamne fadluhu ngeneenam ishtahar dafa siiw baynal bari yete ci digënté mindeef yépp ku xam ñu bax ni rek xamone situation xamone rew dekk yoy rek da nga xam ni ku bax la nadlu bo xamé Uthman bobu doomu Muaz al-Murtada Muaz moy mam al-Murtada bañu gëreëm ba al-Mumajjad bañu xam tane dañ ko téral ibn al-wali dom wali bu mag ba moy sayyid muhammad nonu la tudon papay muaz bi najl abi turab di domu abu turab manam abu dakantal la mune sayyid ali koku ali la tudon sayyid ali manam papay kon muaz moy muhammad ali moy papam manam abu turab tur la dakantal la ci dakantal sayyidna ali karramallahu wajhu ndax manam bimu amé jappanté bu mu jappanté won ak sayyidatna fatima radhiyallahu anha ci la démonté jakk je teudduf yentibi sallallahu alayhi wasallam ñew sétti leen gisuko mu laaj ana ali ñu né ma nga ca jakk je da teud da ma nga ca jakk je ndax dafa mer genn na dem na yentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko nak mu teud suuf ci laal ko suuf ci tak ci wèd gi wal gi mu naan ko ni duggal kum ya aba turab djugal yow avatrof yow borom souf ci dal yow mi tak souf motax mu ne dakantal liñ ma dakantal yépp bobu la ci gëna bëgg bobu may yentou sallam wax sino dañ koy wax abu sibtayn wala abul hasan salilu yusufa tukke ci cyallal ak yusufa ak manam moy dom yusufa ar-rida ki nga xamne dañ ko gërm al mufaddal ba ñu gën ku ñu gënalé la wahu haula gis nga ñi abna ushamsuddin ñom ñoy doomi manam ak seti shamsuddin kay jant ñol jantu diine ja wa ñom ñep tatabao dañu topplo kulan ñom ñep li nasri diini ci tasari diine manam day wax mom askanam ni ñom papam mamam et cetera ñom ñep dañu siwe ci di tasari diine ji alayhim yalla nek ci ñom ridal karim ngeureumal yalla mi nga xamne moy ku tedd ku tedd ki albari nga xamne mom moy ci sakku minde fi maka woral layli fek guddi ga ngi wër wër ala nahar ci kaw becc gi bi jahi ci barke ci daraja yu zil jahi borom daraja al azim bu mag ba al mustafa bi nga xamne mom lañu bel tan ko ci bir tané fi wal al ak ñoñom wal ashabi ak sahaba yu baxé arbab safa borom ku sel tega mustawhiban biram aji nek cheikh abdul aziz radhiyallahu anhu mune sam man abdul aziz mi wax lolou day mustawhiban biram aji nek di aji jotliko di aji sakku madad rabbihi tebuk boromam al ahad bi nga xamne kenn rek la wallahu bur yalla wahibun moy aji joxe kat liman sha ñeel kep ko sop al madada ak teb manam diko dole ay xewul diko dole ay leer diko dole xam xam et cetera muzakiran biram nek aji fatali wa samay mbir dal len dal la nek di def instant bi moy damay fatali wal mu'minuna way gem yalla nek azzikra li nga xamne mom moy fatali tan faawum dalen di jariñ fa zakir fa inna zikra tan faawul mu'minin wa in yassiru nem yombal nañ len lil yusra ñel ñel la len wara yomb moy fa zakir inna fa zikra sa zakar man yakhsha manam amna bu fu ne wasana siru lil yusra doga fa zakir inna fa zikra wa kay ay bobu lay jundju mustaghfiran biram nek aji sakku njegalu lima mata ci lepp lo xamantene wessuna mina dunubi ci ay bakar sirran ci lu neub wo jaharan ak ci lu feñ wo innani naka man kat min ha ci mbollem bakar yoy atubu tub na len mangi tub jëm ci mbollem bakar yoy nga xamantene musna ko def musalliyan fi nak ñu taxaw ci ben ci parenthèse bu ndaw bëri waan na ño xam li ñuy wax ci serigne yi mu duñ def bakar ak yoy lolu mom sey bo ñu bayyi wax def mo gën quoi musalliyan suñu mbir nek aji julli musalliman de sama mbir nek aji julli musalliman de aji selmal alal makini ci ki nga xamne mom lañu jappandal waaw mo manam mom lañu mettre à sa disposition mbir yep habibaka moy sa soppe ba al karim ki tedd ki ahmad al amin ahmad bi nga xamantene moy ki gëna sante yalla ñep te mom la yenen ci mom la suñu borom gëna sante ñep al amin ki nga xamne moy ki ñu wolu ki muwahhidan waaw manam kon julli na ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam julli na selmul ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam muwahhidan di aji wetal tawhida abdin wetaluk jam bo xamne muftaqirun dafa aji wo ci li rahmatil gën ja magi aji wo li rahmatil mawla ci yermande kilifa gi nga xamne mo mengo biru jami al ghafur moy aji jegal ko nu bakari nga xamne dafa bari lu muy jegal ak bari ñu muy jegal al muqtadir bi nga xamantene mom moy nak tale mbiri ba pare di dogal luko neex te luko neex kay am luko neexul lu am fa wahido kon nak legi min commencé première orientation bi gay vraiment ku bëgg dem ci yalla dafa am orientation yu ñuy dem première orientation bi moy li fa wahido na ngeen wëtal ilahakum seen borom bil qalbi ci seen xol siyana ndax yam na ci kep bisulu mo xam da ngeen di soobu aw bil jaz bi wala bok dañ leen di bitt ci ñaari façon waaw ñaari façon le nit di démé ci yalla dafa am ño xamantene dañ leen di soop ñom dañuy jaar ci ben cheminement bu bien clair bo xamantene fofu lañuy jaar fu ba yegg ci yalla am ño xamantene nak ñom dañ leen di soop dañ leen di bitt ci manam jaz bu dañ leen di xëc manam comme afiyé lañu rek mom yalla rek mo leen di xëc rek yëkëti leen ñu la ñom jaaruñu comme fi ñu bari ni jaar mom ñom duñ fa jaar choono yu bari ci fekk ñenn ñi du leen fekk mais nak nañ xamne ñi soob ñoy ëpp maqama te ñoy borom maqama yu kawé borom responsabilité yu magi ñoy ñi soobu la d'ailleurs ñom sax ñoy mëna wëlbutiku di mëna yobbu ñeneen bo soobul mom mëno dara yal nañ yalla sa mu fay walla fa Allahu bur yalla wahidun kana la qadimun dafa jitu manam moy ak amam amul fu mu tambalé baqi niki nonu dafa sax amul fu mu yam mukhalifu dafa wuté ak lil khalqi ñel mbolem mindeef bil itlaq ci luñu doyal dafa wuté ak mbolem mindeef yalla amul dara lu mu nuru lepp lo xamantene mindeef la bu melé né non yalla melul non wa wahidun kon dafa wét bi zati ci jëm ji manam personne naissance pa jëm en tant que corps parce que corps physique yalla amuko wasifati niki nonu ci melom yi wa bil af wa bil fi'al niki nonu ci jëf yi jalla ak mag magayu upp xelu do